ای مسلمان راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بیگمان پایان توست. ای مسلمان راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بیگمان پایان توست. تا به کی خواهی به زیر ظلم دشمن جان دهی؟ ظلم دشمن را ببین که آتشی در جان توست، کهنه زخمی در دلت داری برادر غم مخور، خیز و آخر اتحاد و همدلی درمان توست. ای مسلمان راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بیگمان پایان توست. تو به پاخیز از برای فکر دین مصطفی، چون نشستن ای مسلمان سر به سر نقصان توست، گر که خواهی ظلم و تاریکی شود محو جهان، این بشارت را ببین در صفحه قرآن توست. ای مسلمان راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بیگمان پایان توست. ای مسلمان حب دنیا از دلت بیرون بکن، عزت تو در رضای خالق یزدان توست، گر ندانی امتحان کن ای مسلمان اتحاد، تا ببینی این جهان را در کف فرمان توست. ای مسلمان راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بیگمان پایان توست. شد روان در غزو جوی از خون پاک مسلمین، وقت افطار این شهیدان خالقا مهمان توست، سفره رنگین در سحر با بمب و آتش ای دریغ، قطره خونت سیل خشم خصم دشت ایمان توست. ای مسلمان راه قرآن راه دین از آن توست، پیروی از امر خالق مظهر ایمان توست، زندگی جاودان در سایه قرآن بود، پیروی از امر شیطان بیگمان پایان توست، پیروی از امر شیطان بیگمان پایان توست. ای مسلمان بین که ماه رمضان می گذرد، ماه تسبیح و تراوی و دعا می گذرد، مرحبا آن کس که این مهمان را راضی کند، رحمت و رضوان حق را از خدا زاری کند، رحمت و رضوان حق را از خدا زاری کند. ای مسلمان بین که ما یاد باد اندر شب قد یاد آن پیر را سلام مولوی غلام محمد خوشبو از ریحان توست مولوی غلام محمد خوشبو از ریحان توست ای مسلمان بین که ما شوق بندگی آن نغمه قرآن توست نور چشم و قوت دل اهل سنت را پدر شیخ ما و شیخ الاسلام جان ما قربان توست شیخ شیخ ما و شیخ الاسلام جان ما قربان توست ای مسلم رحمت و رضوان حق را از خدا زاری کند بر محمد و آل و اصحاب محمد صلوات